Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door, all around the wall. A splotch, a blotch, be careful of the blob. Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch, a blotch, be careful of the blob. Βήμα FM, αφιέρωμα σε μουσικές και τραγούδια που έχει γράψει ο Bert Bacharach. Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch, a blotch, be careful of the blob. Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch. Σήμερα είναι η δεύτερη εκπομπή αυτήν την εβδομάδα, δεν είχαμε χτες πρόγραμμα, αφιερωμένη σε τραγούδια του Bert Bacharach, που σε αυτή την ηλικία των 86 ετών είναι επικεφαλής σε ένα rock festival το καλοκαίρι στην πόλη της Οξφόρδη στη Βρετανία, μαζί με τα καινούργια ονόματα. Τα τραγούδια, τα περισσότερα, σχεδόν το 90% τα έχει γράψει με τον επίσης μοναδικό στιχουργό, τον Hal David. Αυτό ήταν ένα ορχιστρικό κομμάτι που ακουγόταν σε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας του 1958, ήταν η δεκαετία του 50, που έχουμε πάρα πολλές ταινίες B-movies όπως τις λέμε, με θέμα επιστημονική φαντασία, με από τον άλλο πλανήτη, από άλλους πλανήτες ερχόντουσαν εξωγήινοι εδώ, και στην ταινία The Blob υποτίθεται μια τεράστια χιβάδα από έναν άλλο πλανήτη έρχεται και εξαφανίζει ένα ολόκληρο χωριό. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό στην ταινία, έχει μείνει οπωσδήποτε το κομμάτι, αυτό που ακούσατε, για όσους παρακολουθούν τη μουσική ταινιών, έγινε και επιτυχία τότε το The Blob, με τους Five Blobs, αλλά στην ταινία αυτή ήταν και η πρώτη επιτυχία κινηματογραφική του Steve McQueen. Αφήνουμε το instrumental, το ορχιστρικό, για να πάμε σε ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχει μείνει για πάντα, και που το 1965 το έκανε επιτυχία η Jackie DeSannon, που επίσης έγραφε δικά της τραγούδια. Το Betty Davis Eyes είναι δικό της τραγούδι και πολλά άλλα. What the world needs now is love. Enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just to live on. But the world it's love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know. Ήταν η Jackie DeSannon. Ένα τραγούδι τώρα θα ακούσουμε από την Timi Euro. Η Timi Euro είναι μια σπουδαία τραγουδίστρια της δεκαετίας του 60 που έφυγε από τη ζωή πριν από 7-8 χρόνια. Έχει αφήσει πίσω της καταπληκτικά τραγούδια και ένα από αυτά είναι σύνθεση των Baccarat David και λέγεται The Love of a Boy. Όταν έκανε επιτυχία Timi Euro το τραγούδι αυτό, ο Bert Baccarat της πρότεινε αυτό που ακούσετε πριν, το What the World Needs Now is Love, και το απέρριψε η Timi Euro, το είπε η Jackie DeSannon και το έκανε επιτυχία. Το είχε απορρίψει και η Dionne Warwick το προηγούμενο τραγούδι. Φαίνεται και οι δύο είχαν κάνει λάθος. Timi Euro, The Love of a Boy. Ο Τάκης Μαυράκης είναι στον ήχο, εδώ στο Βήμα FM. Η Μάγδα Γεωργιάδη παίρνει τα τηλεφωνήματα που κάνετε στο 211-365-9995, ερωτήσεις, επισημάσεις και υποδείξεις. Επίσης, στα μηνύματα που στέλνετε με SMS, γράφοντας Βήμα FM, μήνυμα αποστολής στο 54010. είτε στο Twitter από τις 4 στις 5, είτε επίσης και στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, υπεύθυνη για το διαδίκτυο, η Λουίζα Ζουγρή. Πάμε τώρα σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Bacharach David, που η πρώτη εκτέλεση ήταν στις αρχές δεκαετίας του 60 από τον Richard Chamberlain, τον γνωστό ηθοποιό. Είχε γίνει ένα από τα τραγούδια ενός άλμπουμ του Richard Chamberlain, που ήταν και τραγουδιστής συγχρόνως, με την επιτυχία που είχε στην τηλεόραση τότε. Το τραγούδι όμως αυτό δεν χάθηκε, μια και δεν έγινε επιτυχία από τον Richard Chamberlain, και αργότερα το 70, ακριβώς το 70, προτάθηκε στον Herb Albert. Ο Herb Albert το απέρριψε και το είπαν αυτοί που ξεκίνησαν την καριέρα τους με το τραγούδι και έγιναν ένα από τα καλύτερα και δημοφιλέστερα ντουέτα στην ιστορία της μουσικής. Οι Carpenters. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to sprinkle moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they love. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Δυστυχώς η Κάρεν έφυγε από τη ζωή τόσο γρήγορα, σε ηλικία μόλις 32 ετών, από ανορεξία τότε. Η ζωή της έχει γίνει ταινία για την τηλεόραση και κάποια στιγμή νομίζω ήταν τόσο δημοφιλές και εξακολουθεί να είναι το συγκρότημα που θα γίνει κινηματογραφική ταινία και κανονικά ίσως. Λοιπόν, το Close to You το απέρριψε ο Herb Albert, αλλά είπε ένα άλλο τραγούδι που και αυτό ήταν παλιότερο και εκείνος το έκανε νούμερο ένα. Το μοναδικό με το τραγούδι αυτό είναι ότι ο Herb Albert μέχρι το 68 που είπε το τραγούδι αυτό, δεν είχε τραγουδήσει. Ήταν ο διευθυντής της ορχήστρας του, της γνωστής, που έχει παίξει πάρα πολλά κομμάτια, μεγάλες επιτυχίες, έχει κάνει ακόμα και το Ζορμπά ελληνικά και το Never on Sunday, αν θυμάμαι καλά. Αυτό ήταν ένα τραγούδι που το τραγούδησε και το έκανε νούμερο ένα. These guys in love with you. These you see this guy? This guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can't tell. We know each other very well. How can I show you? I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I'd do to make you mine, tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking. Tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking. Just die. Herb Albert, This Guy's in Love with You, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Herb Albert, ένα τραγούδι που έχει γνωρίσει άπειρες διασκευές από τον Sammy Davis Jr. και την Dusty Springfield, μέχρι στην Γαλλία από τον Sacha Distel, στην Ιταλία από τον Fred Bongusto και τον Tony Rennis. Αλλά αν δεν σας αρκούν μόνο αυτές οι εκτελέσεις και συγκροτήματα εντελώς διαφορετικά του ήχου που ακούσατε, το έχουν πει σε κάποια στιγμή, ας πούμε η Faith No More, το είπαν σε συναυλίες τους από το 67, από το 97, το 2009 και σε άλλες συναυλίες που έχουν δώσει. Επίσης ο Noel Gallagher τον Oasis το ηχογράφησε, και ακόμα η Fast Ball που και αυτή είναι ένα rock συγκρότημα. Now I have nothing. So God, give me strength, 'cause I'm weak in a way. And if I'm strong, I might still break. And I don't have anything to share that I won't throw away into the air. That song you sung at this bell is rung at. She was the light that I blessed. She took my last chance of happiness. So the way you smile that touched my heart. Sha la la la la. It's not the way you kiss that tears me apart. Oh, many nights go by. I sit at home alone and cry over you. What can I do? Sha la la la la la. You should hear what they say about Είναι 4:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Έλσα Ψαρίδη. Στην τελική ευθεία φαίνεται να είναι η διαπραγμάτευση της ελληνικής πλευράς με τους δανειστές. Πιθανό να κλείσει η συμφωνία τις επόμενες ημέρες και μέσα στην εβδομάδα να έρθει στη Βουλή προς ψήφιση. Συνάντηση αυτή την ώρα Τσακαλώτου και Σταθάκη με τους εκπροσώπους των θεσμών. Προηγήθηκε συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής υπό τον Αλέξη Τσίπρα. 125.000 ευρώ μηνιαίως λάμβανε ως μέλος της ομάδας συμβούλων του Γιάννη Βαρουφάκη ο Κορεάτης Γκλεν Κιμ, όπως αποκαλύπτει το Βήμα της Κυριακής. Ήταν σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης Σπύρου Σαγιά, ενώ σήμερα παραμένει σύμβουλος του Ευκλήδη Τσακαλώτου. Για κυβερνητικό σχέδιο που προβλέπει εκλογές ακόμη και στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, κάνει λόγο η ιστοσελίδα iskra.gr. Η κυβέρνηση δεν θα γλιτώσει την κατακραυγή, προσφεύγοντας ένοχα σε εκλογές εξπρες, δηλώνει στην Αυγή ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Στα αθλητικά απόψε στις 9, Ολυμπιακός Μπεσίκτας, τηλεοπτική κάλυψη από την Νόβα. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο μετά το μεσημέρι στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι βοριάδες θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 5 μποφόρ. Στην Αττική συννεφιά και ίσως βρέξει το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ειδήσεις από τον Βήμα 99,5 στις 5. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που είναι από τα classic, όπως τα περισσότερα που παίζουμε, τον Baccarat David. Και ένα τραγούδι σε τρεις εκτελέσεις. Δεν ακούσουμε ολόκληρες τις εκτελέσεις, αλλά σε ένα medley. Το Baby It's You, Baby It's You λοιπόν, το έγραψε ο Bert Bacharach με τον Luther Dixon και το είπαν πρώτη φορά το 1961 οι Shirelles, ένα από τα καλύτερα γυναικεία συγκροτήματα τότε. Ακούμε την πρώτη αυτή εκτέλεση. It's not the way you smile that touch my heart. It's not the way you kiss that tears me apart. Oh, many, many nights roll by. Can I do? I can't help myself. When baby, it's you. Baby, it's you. Baby, it's you. Από τη χρυσή εποχή της soul, γιατί πάρα πολλά αυτά τα τραγούδια τα έχουν πει και soul καλλιτέχνες, John Warwick και πολλοί άλλοι. Shirelles, λοιπόν. Οι Lennon McCartney ήταν απόλυτα θαυμαστές των Baccarat David. Έτσι λοιπόν, σε ένα από τα πρώτα άλμπουμ που ηχογραφούσαν και τραγούδια άλλων συνθετών, στο άλμπουμ Please Please Me του 1963, υπάρχει η δική τους διασκευή στο Baby It's You. It's not the way you smile that touched my heart. Sha-la-la-la-la. It's not the way you kiss that tears me apart. Oh, many, many. can I do? Can't help myself. 'Cause baby, it's you. Baby, it's you, αγαπημένος των Lennon McCartney και των άλλων δύο, ο Bert Bacharach. Σε ένα επίσημο άλμπουμ της δισκογραφίας τους, το Please Please Me, υπάρχει η διασκευή του Baby, it's you, όπως ξέρετε εσείς οι οπαδοί των Beatles. Θα πάμε τώρα στο 2009. Τότε το BBC ηχογράφησε μια σειρά τραγουδιών και μέσα σε αυτά το Baby, it's you από την Adele, θα το ακούσουμε σε λίγο. Βλέποντας αυτά που κάνει το BBC συνέχεια για το τραγούδι το δικό τους, σκέπτομαι την διάλυση της ΕΡΤ εδώ και καιρό και τη διάλυση κυρίως της ορχήστρας της ΕΡΤ, και βλέπω πώς διαφυλάσσουν τον πολιτισμό τους οι ξένοι για το δικό τους τραγούδι και πώς εμείς που είχαμε μια ορχήστρα την οποία τη ζήλευαν όλοι, ακόμα δεν έχουμε βρει μια λύση. Λοιπόν, Adele και Baby It's You. Touch my heart. Sha-la-la-la-la. It's not the way you kiss that tears me apart. How many, many, many nights roll by? I sit alone and home and cry over you. What can I do? Baby, it's you. Sha-la-la-la-la. You should hear what they say about you. Sha-la-la-la-la. They say you never, never, never been true. Doesn't matter what they say. Ήταν η Adele που ηχογράφησε του BBC και το Baby It's You του Bert Bacharach. Το ακούσαμε από τους Beatles και τις Sirelles. Ο στιχουργός Hal David ήταν ένας καταπληκτικός στιχουργός και ιδιαίτερα για τραγούδια αγάπης, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, που λέει ότι ποτέ δεν θα πας ποτέ στον παράδεισο εάν μου ραγίσεις την καρδιά. Το έχει πει πρώτη ή σε μια επιτυχία που είχε η Dion Warwick, αλλά εδώ είναι η Stylistics. You'll never get to heaven if you break my heart. Λοιπόν, κάτι συνέβη εδώ με το CD μας και έτσι δυστυχώς δεν ακούμε ολόκληρο. Θα το παίξουμε σε μια στιγμή και με την Dionne Warwick. Λοιπόν, έλεγα για τον στιχουργό, τον Hal David, ότι έχει γράψει καταπληκτικούς στίχους, όπως εδώ σε αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, 24 Hours from Tulsa. Το τραγούδι αυτό είναι μία από τις μεγάλες επιτυχίες το 1963 για τον Gene Pitney, όπου προσέξτε τους στίχους, τι λέει τώρα αυτός, ο τύπος ας πούμε που τραγουδάει, ο χαρακτήρας, ο κεντρικός χαρακτήρας του τραγουδιού, οδηγεί για να πάει στην Τόλσα της Οκλαχώμα, στην αγαπημένη του. Αλλά ενώ ήταν 24 ώρες λίγο πριν φτάσει στην πόλη εκείνη, συναντά μία κάποια άλλη κάπου αλλού, εκεί, θα το ακούσετε πού, και τη στέλνει ένα μήνυμα ότι ενώ ήμουνα κοντά σου, ήμουν έτοιμος να έρθω στην αγκαλιά σου, 24 ώρες πριν φτάσω στην Τόλσα, βρήκα μια άλλη. Say that I won't be home anymore, for something happened to me while I was driving home, and I'm not the same anymore. Oh, I was only 24 hours from Tulsa, only one day away from your arms. I saw a welcoming light and stopped night, and that is when I saw her as I pulled in outside of the small motel. She was there, and so I walked up to her, asked where I could get something to eat, and she showed me where. Oh, I was only 24 hours from Tulsa, only one day away from your arms. Took me to the cafe, I asked her if she would stay. She said, okay. Oh, I was only 24 hours from Tulsa, only one day away from your arms. The jukebox started to play, and night time turned into day. As we were dancing closely, all of a sudden I lost control as I held her charms, and I caressed her, kissed her, told her I'd die before I would let her out of my arms. Oh, I was only 24 hours from Tulsa, only one day away from your arms. I hate to do this to you, but I love somebody new. What can I do when I can never, never, never go home again? Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Πόσα χρόνια γίνεσαι? Μπήκα στα δεύτερα ίντα. 60. Τι πουρώτη καγκουρό. Υπάρχουν και δεν. Τι πως το πέσα. Τι πουρώτη καγκουρό και τα δύο έχουν κοιλιά. Ερωτεύτηκα και εγώ το πουρώ με τα γυαλιά. Σε όλα τα κοιλιά. Μέσα. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Πρέπει να παίσουμε κάθε μέρα τουλάχιστον ένα από τα τραγούδια των Bacharach David με την Dionne Warwick, γιατί αυτή ήταν η μούσα τους και αυτή είπε τα σπουδαία τραγούδια τους στη δεκαετία του 60 και αργότερα. Σήμερα ήρθε η σειρά μετά το Walk On By που παίξαμε τη Δευτέρα να ακούσουμε το Anyone Who Had a Heart του 1963-64. Knowing I love you so. Goodbye, dear. Loving you the way I do, I take you back. Without you, I die, dear. Knowing I love you so. Anyone Who Had a Heart με την Dionne Warwick που το έκανε επιτυχία μεγάλη στην Αμερική από τις πρώτες επιτυχίες της. Στη Βρετανία το έκανε νούμερο 1 η Cilla Black, προστατευόμενη των Beatles, που δείχνει ότι και οι Beatles μπορούν να ανακατευθεί στην επιλογή του τραγουδιού για την Cilla Black. Είχα διαβάσει ότι η Dionne Warwick είχε πει σε συνέντευξή της αργότερα, όχι εκείνη την εποχή, ότι ήταν πάρα πολύ τσαντισμένη γιατί τα τραγούδια της δεν γινόντουσαν επιτυχία στη Βρετανία, γιατί τα έπαιρναν οι τραγουδίστριες, οι δημοφιλείς στην Αγγλία εκείνη την εποχή και τα έκαναν εκείνες επιτυχία, όπως η Dusty Springfield, η Sandy Shaw και η Cilla Black. Αργότερα βέβαια έγινε γνωστή και αυτή, αλλά ήταν πάρα πολύ αγριεμένη που έβλεπε ότι δεν μπορούσε η εταιρεία της να περάσει τα τραγούδια αυτά στο βρετανικό κοινό, αλλά τα έκαναν κάποιοι άλλοι επιτυχία εκεί. Θα ακούσουμε τώρα ένα από τα τραγούδια της ταινίας What's New Pussycat, για την οποία μιλάγαμε και την Δευτέρα, ακούγοντας το κομμάτι των Love από την ταινία αυτή. Θα το ακούσουμε από τον Tom Jones, όπως ακούστηκε στην ταινία. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and bother your cute little pussycat. pussycat knows. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat knows. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Wishing and hoping and thinking and praying, planning and dreaming each night of his charms that won't get you into his arms. So if you're looking to find love, you can share. All you gotta do is hold him and kiss him and love him and show him that you care. Πριν από 50 χρόνια, το 64, με την Βρετανική εισβολή που είχαμε την περασμένη εβδομάδα το αφιέρωμα, η Dusty Springfield τραγούδισε το Wishing and Hoping και το έκανε επιτυχία και στην Αγγλία και στην Αμερική. Το τραγούδι το είχε πει πρώτη και πάλι Dionne Warwick, αλλά ήταν δεύτερη πλευρά σε ένα δίσκο 45 στροφών τότε, στο Empty Place. Το άρπαξε η Dusty και το έκανε επιτυχία. Η συνέχεια αύριο. Γεια σας. Η Χαρούλα Νικολαίδου μας έστειλε ένα tweet λίγο πριν για την καταπληκτική εκτέλεση, πράγματι είναι, Χαρούλα, πάρα πολύ καλή εκτέλεση των Smith, όχι των Smiths, των Smith, στο Baby It's You. Ίσως θυμηθώ αύριο να παίρνουμε να την ακούσουμε και εκείνη την εκτέλεση. Αυτά. Kisses will start that won't